Het NOS-journaal. De Duitse politie heeft vlakbij de grens met Polen een transportbusje met migranten aangehouden. Het busje was kort daarvoor vanuit Polen de grens overgestoken. In het busje zaten 31 mensen op de laadvloer, 19 mannen, 2 vrouwen en 10 kinderen. Een deel van hen was er slecht aan toe. Ze hebben allemaal de Iraakse nationaliteit. De bestuurder was een 34-jarige Pool. Hij is aangehouden, vermoedelijk voor mensensmokkel. De migranten zijn naar een aanmeldcentrum gebracht. 2 Amerikaanse televisieseries stoppen met het gebruik van losse vlodders bij schietscènes en maken voortaan alleen nog gebruik van digitale effecten. Het gaat om de series The Rookie en The Boys. Aanleiding is de dood van cameravrouw Halina Hutchins op een filmset. Ze werd op de set van de western Rust dodelijk geraakt door een kogel uit een wapen dat acteur Alec Baldwin afvuurde. Wat er precies misging is nog niet duidelijk. In de Tweede Kamer wordt ontstemd gereageerd op het nieuws uit Turkije dat 10 ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, Turkije moeten verlaten. De ambassadeurs riepen Turkije op om Osman Kavala vrij te laten. Die filantroop wordt ervan beschuldigd demonstraties te hebben gefinancierd en betrokken te zijn bij een mislukte coup-poging, wat hij zelf ontkent. Volgens VVD-Kamerlid Brekelmans laat dictator Erdogan weer eens zijn ware gezicht zien. En volgens PvdA-Kamerlid Spiri ligt Erdogan op ramkoers. D66er Sjoerdsma noemt het de wereld op zijn kop. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn vanmiddag 100.000 aanhangers van premier Orbán de straat op gegaan. Hongarije herdacht vandaag de opstand tegen de Sovjet-Unie 65 jaar geleden. Maar het ging de demonstranten ook om de verkiezingen in het komend voorjaar. Ze hopen dat premier Orbán wordt herkozen en vinden dat Brussel zich te veel bemoeit met Hongarije. Oostenrijk is van plan om lockdowns in te voeren voor mensen die ongevaccineerd zijn als de druk op de IC's te groot wordt. Bondskanselier Schallenberg hoopt hiermee de twijfelaars over de streep te trekken. Op dit moment liggen er 220 coronapatiënten op de Oostenrijkse IC's. Als dat oploopt tot 500, dan wordt ongevaccineerden de toegang tot de horeca ontzegd. En er waren vanavond 3 eredivisiewedstrijden. RKC Waalwijk, Sparta eindigde in 1-0 voor de ploeg uit Brabant. PEC Zwolle won ook met 1-0 van Heracles Almelo, dankzij een strafschop in de blessuretijd van Van Polen. Het is de eerste overwinning van PEC dit seizoen. En eerder op de avond won FC Utrecht met 2-1 van Heerenveen. De Utrechters kwamen na 21 minuten op voorsprong door een doelpunt van Silla. Maar 2 minuten later maakte Utrechter Jansen een eigen doelpunt. In het laatste kwartier maakte Van der Streek het winnende doelpunt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht koelt het sterk af. De minima liggen tussen 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel. Maar in de middag schijnt de zon flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Met Priority van Vodafone en Ziggo gaan er deuren voor je open. Zo heb je voorrang op tickets. Ontmoet je sterren. En krijg je toegang tot uitverkochte concerten. Met Priority gaan er deuren voor je open. Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen. Ontdek het allemaal op priority.nl. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Prima aan de reizen? Wow, het kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Lotta Blokker, Jay Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Marcia Luiten. Tijdens corona was alles simpel. Aanraken mocht niet. Ik groette mensen met de handen gevouwen voor de borst als een soort yogi. Maar nu bijna alles weer kan, alleen handen schudden lijkt nog niet terug, ben ik het spoor helemaal bijster. 3 zoenen zijn me al overkomen. En verder, ellebogen, box, de yoga namaste en de hug, waar ik zelf eigenlijk het meest naar neig. Alleen, met wie doe je wat? Vanmorgen had Paulien Cornelissen in de Volkskrant een woord voor mijn sociale discriminatie. Ik doe aan knuffeltriage. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Turkije speelt bijzonder hoogspel door de ambassadeurs van 10 westerse landen uit te zetten. Wat hoopt Erdogan daarmee te bereiken? Wat leek op een vriendengroep rond een kungfu-leraar bleek een sekte. Zo'n 50 jonge sporters zijn misbruikt, mishandeld en bedreigd. Honderden van dat soort sekten stelt Nederland. Maandag staat kungfu-leraar René L. voor de rechter. Vanavond spreken we met een slachtoffer en met de journalist die het verhaal optekende. En Willeke Alberti. Ze ontvangt morgen een belangrijke prijs voor dik 65 jaar op de planken. Ze zingt nog steeds en ze vertelt waarom ze er nog niet over peinst om te stoppen. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 23 oktober. Ziekenhuizen vrezen, nu de coronacijfers weer toenemen, voor overbelasting. De IC-capaciteit uitbreiden, zoals de minister graag ziet, dat zit er niet in. Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is er simpelweg niet genoeg personeel. Je kunt niet zomaar met hetzelfde personeel eenvoudig zeggen, doe maar een paar honderd IC-bedden erbij. Kuipers zou graag zien dat de overheid lokaal ingrijpt, als op een bepaalde plek de besmettingscijfers te snel oplopen. Of er specifieke gerichte maatregelen zijn om in ieder geval de stijging van het aantal besmettingen daar te stoppen. Langzaam wordt steeds meer duidelijk hoe acteur Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw heeft kunnen doodschieten. Zo blijkt dat op de set eerder 3 vergelijkbare schietincidenten zijn voorgevallen. En er was onrust onder het personeel. Er zou zelfs met een staking zijn gedreigd. Ja, I think there was some stress with it, I know of. Ondertussen gaan er stemmen in de filmwereld op om te stoppen met losse flodders. Met special effects zou net zo'n mooi resultaat kunnen worden bereikt. You could have amazing muzzle flashes and all that stuff and pose danger to no one. Het water is al 3 maanden weg uit Valkenburg, maar toch zitten er nog honderden gezinnen met de gevolgen van de watersnood. Zoals deze vrouw. Haar huis is nog altijd 1 grote puinhoop. Die is ook kapot. En het ruikt hier ook vies, hè? Ja. Maar ja. De vrouw woont sinds de overstromingen met haar kinderen in een containerwoning in de tuin. Ze weet niet wanneer haar huis weer bewoonbaar is. En na 3 maanden nog niks officieel op papier, ja, dan word ik wel onrustig. Ze is volgens de burgemeester van Valkenburg niet de enige. 700 gezinnen die gewoon de kerst niet thuis gaan doorbrengen, omdat die nog niet weten waar ze moeten beginnen. En we eindigen met een relletje rond Hans Steeuwen. De cabaretier heeft al zijn shows afgelast, omdat hij het er niet mee eens is dat alleen mensen met een QR-code erheen kunnen. Maar volgens theaterjournalist Oscar Kokke is er nog een reden. Heeft hij zijn eigen shows geannuleerd met als tekst: ik ben nog niet klaar, mijn voorstelling is nog niet goed genoeg. Sorry, ik ga hem niet spelen. Dit ging over een voorstelling in Zwolle. Volgens Theo is er een andere reden waarom hij die shows heeft afgelast. Hij was door corona al een tijd uit de running. En ik ga niet mijn allereerste try-out doen in een zaal van 1000+ voor mensen die de volle map betaald hebben. Op Twitter zegt de cabaretier dat hij al de hele dag bezig is om Kokke te bereiken, maar dat hij de telefoon niet opneemt. Dus daagt Theo de journalist uit om zelf contact op te nemen. Of ben je bang van me? Ben je bang om met me in gesprek te gaan, Oscar Kokke? Volgens mij ben je een beetje bang. Bange Oscar. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Oscar Kokke mag niet jokken. De Turkse president Erdogan die wil 10 ambassadeurs het land uitzetten. Naast die van de Verenigde Staten, de ambassadeurs van Frankrijk, Duitsland en Nederland. Zij riepen afgelopen maandag de Turkse regering op om zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. Yashim Candan is Turkije-kenner en columnist van RTL Nieuws. Goedenavond. Goedenavond. Jij wil als Turkse Nederlander niet langer stil zijn over Erdogans beleid. Niet zozeer over zijn beleid, maar ik heb me natuurlijk gisteren uitgesproken over wat er met de rapper Murda is gebeurd. En, een Nederlandse rapper die vastzit. Een Nederlandse rapper met een Nederlands paspoort. Want wat ik gisteren ook vertelde, dat ik zei van... Soms denk je wel eens, van omdat we allemaal in een creatieve sector zitten... van ja, is nou zo handig, 2 paspoorten? Maar het maakt eigenlijk dus niet uit. Dus daar komt het op neer. Ja. En dat het is wel een beetje in de lijn wat er nu gebeurt... met wat premier Erdogan heeft besloten... vind ik wel een beetje in de lijn wat er nu gebeurt, ja. Dus je zegt dat rapper Murda, die is vastgezet in Turkije... Ja. Dat zie je als eenzelfde beweging, een beetje als ja. Een uitzetten van die ambassadeurs. Ja, ja, ja. Want wat is de grote lijn volgens jou? Nou, de grote lijn is eigenlijk zero tolerance beleid van hem. Jegens wat? Nou ja, dat hij, zeg maar, het is of met hem of niet met hem. En hij doet het, hij kiest toch voor een... choose your enemy beleid. En dat geldt ook voor de oppositie intern. Dus niet alleen voor de 10 ambassadeurslanden. Maar zo praat hij ook bijvoorbeeld over de oppositie. Precies dezelfde toon. Ja, een beetje als George Bush na 9-11. Hè. Wie niet voor mij is, is mijn vijand. Is tegen juist, mij. Juist. En er zijn wel een paar dingen opgevallen. Want ik volg hem heel lang. En hij intrigeert mij ook. Omdat ik denk van... Wauw, wat bijzonder wat hij nu weer doet. Maar bijzonder in positieve of in negatieve zin? Nou ja, bijzonder niet altijd natuurlijk een positieve zin... maar ook dat ik denk van, wat is hij nu aan het doen? Want dat uitzetten van die ambassadeurs... dat is echt heel hoog spel spelen hè, in de diplomatie. Hoe komt hij erbij om zo'n zware maatregel te nemen? Nou, hij heeft natuurlijk ook gesproken tijdens de partijbijeenkomst... en hij zei... De 10 ambassadeurs, wie denken ze wel dat ze zijn? Dit is Turkije. Ze worden wakker met Kavala, ze gaan naar bed met Kavala. Maar dit is Turkije. En zo ga je gewoon niet met Turkije om. Dus hij maakt een mega statement. Maar dat past wel in zijn lijn. Want als je kijkt waar de vrienden van Turkije... dat is natuurlijk Azerbeidzjan. Ze investeerden heel veel in Afrika. Het is Angola, Nigeria. Dus ze concentreren zich eigenlijk niet meer op de Europese landen. Dus het past wel, deze houding past bij zijn beleid, vind ik. En dat beleid is dus bewust, denk jij, dat hij de machtige vrienden die hij had... zijn NAVO-partners, om die zo van zich af te stoten? Ja, dus ja. Hij zegt gewoon van, ik pik dit gewoon niet, want zo praten jullie niet met mij. Ik ben de baas, dat zegt hij ook letterlijk. Ik ga laten zien wie Turkije is. En heeft het voor jouw gevoel enkel met Kavala te maken? Hè? Dus de zakenman, waarvan dus deze filantropen van deze landen allemaal zeggen... die moet echt onmiddellijk worden vrijgelaten. Na jaren zonder gedegen aanklacht. Hij zit natuurlijk sinds 2017 vast. En hij zegt ook, Kavala is de verlengstuk van Soros. En dat hij de Gezi-protesten heeft gefinancierd. Dus hij ziet hem echt als de boosdoener. Ja. Hij is later even vrijgelaten, is toch weer vastgepakt. Omdat zij, je bent ook eigenlijk onderdeel van de Gulen-beweging. Ja, maar even nu, voor de duidelijkheid... want niet iedereen is helemaal thuis in de Turkse politiek. En nou ja, George Soros is een Hongaarse filantroop... Ja. Die de democratie bevordert. Wat was deze demonstratie die je net noemde? Gezi Park, ja. Ja. Het is eigenlijk begonnen... kort, wanneer was dat? Kort. Dit was in 2000... Even kijken, wanneer was het nou? Ik ben even het jaartal kwijt. Wacht even, 2017 is Kavala opgepakt. Volgens mij was het 2013. Oké, okay, deze landen waren toen ook kritisch op Erdogan. Ja, er zou een gebouw komen... Waar er eigenlijk heel veel bomen waren, was een park. En zo is het eigenlijk begonnen dat de studenten begonnen eigenlijk te protesteren. En die waren het niet mee eens. En uiteindelijk is het een mega demonstratie tegen Erdogan geworden. Geworden. Ja. En wat is een, je zegt, het doel nu is om te laten zien, dit is Turkije. Hij heeft het ook over het glorieuze Turkije. Niemand vertelt Turkije wat het moet doen. Maar zijn economie zit in het slop. Heeft hij die machtige vrienden niet nodig? Ja, zijn economie gaat zeker niet goed. Want hij houdt de rente heel erg laag. Terwijl deskundigen ook in het land zeggen, je moet de rente hoog doen. Want je wil ook investeerders uit Europa. Want hoe hoger de rente, hoe interessanter het is. Er is een enorme inflatie gaande. En alsnog, wat ik heel bijzonder vind, investeert hij op zijn Twitter-account van de partij en van zijn eigen, dat er bijvoorbeeld weer 35 nieuwe fabrieken zijn geopend. En met Afrika weer een agreement is getekend. Dus eigenlijk is ook bij mensen daardoor in de war. Want de prijzen zijn heel erg hoog. Voedselprijzen zijn hoog. Maar volgend jaar zijn verkiezingen. Kan hij zich dan 2023, over 2 jaar. Kan hij het zich permitteren om zo'n economische sliding te maken? Nou ja, kijk, wat ik denk, kijk, de Turkse Maurice de Hond heeft gezegd, hij heeft een poll gedaan en daaruit blijkt dat de Turken nu minder enthousiast over hem zijn. Dat ze niet snel op hem zullen stemmen. Maar ik denk alsnog dat zijn achterban is zo loyaal dat ze nog een keer op hem zullen stemmen. Want hij, zeg maar, de machtige islamitische leider. Want als je kijkt hoe hij met de rente omgaat, is hij een islamitische leider. Want hij ziet de rente als de duivel. Ja. En dan blijft hij ook vertellen, aankondigen. Dus zijn achterban is zo loyaal. Ondanks de bosbranden wat is geweest, was ook mismanagement. Ondanks de inflatie. Denk ik wel dat ze nog een keer op hem zullen stemmen. Ja. En verwacht je dat die ambassadeurs daadwerkelijk zullen worden uitgezet? Of is dit een soep die minder heet wordt gegeten? Ik denk uiteindelijk wel, want hij kan natuurlijk nu niet meer terug. Want hij heeft het ook echt gezegd tegen zijn aanhangers, tegen zijn kiezers. Van, ik laat zien dat je zo niet met ons omgaat. Maar ik denk wel dat er een diplomatieke crisis gaat komen natuurlijk daardoor. En ik hoop dat het natuurlijk weer opgelost wordt. Maar hij gaat wel doen, ja. Ja, en welke nieuwe vrienden kan Erdogan dan zoeken in plaats van Amerika, West-Europa? Rusland, Azerbeidzjan. Hij heeft natuurlijk de nieuwe Afrikaanse vrienden. Dus er zijn genoeg vrienden die... kijk, hij heeft natuurlijk met Poetin is alles bijgelegd, nou ja, want dat was ook geen dikke mik. Nou ja, kijk, het is nu net hij heeft een samenwerking met een gigantische witgoedfabrikant uit China. Die een hoofdkantoor heeft zelf in Eindhoven. Dus er zijn heel veel fabrieken geopend. Dus met China zijn ze dus ook heel erg goed. Dus ik denk wel dat er nu andere vrienden zijn. Maar de BFF blijft wel Azerbeidzjan absoluut. Dat zie ik zeker zo, ja. Oké, we gaan het volgen. Dank je wel, Yeshim Chandan. Dank je wel. Colored faces and red hands and blue hands grasp at the shapes in his mind. Blackbirds and bluebirds are resting on his shoulders, waiting for their moment to fly. Multicolored feathers against the sky. Silver shadows spread over the draped over the background as a veil. And we're getting drunk while we look into the sunrise, singing songs of men who had it all but died in jail. Whatever, forever, we keep our heads up high, our voices strong. You taught me how to be keen of mind and clever, the ways of the world where I belong. Like I know one day you'll die. 'Cause even multicolored angels die. Whatever, forever, we keep our heads up. Douwe Bob met Multicolored Angels. Over een dikke week begint de klimaatconferentie in Glasgow. Ook Saoedi-Arabië is dan van de partij, de grootste olie-exporteur van de wereld. Kroonprins Mohammed bin Salman kondigde vandaag aan dat zijn land in 2060 klimaatneutraal wil zijn. Leo Meijer is hier, klimaatwetenschapper en in het verleden onderhandelaar tijdens de voorbereiding van de conferentie van Parijs. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Meijer, hoe moeten we dit lezen? Is dit mooi weer spelen door Saoedi-Arabië of betekent deze stap echt iets? Ik denk beide. Eerst maar met het echt iets. Saoedi-Arabië heeft altijd enorm op de rem gestaan bij totstandkoming van klimaatbeleid en heeft ook altijd geprobeerd om de wetenschappelijke rapporten van het IPCC een toontje lager te laten zingen. Maar in de jaren 90 ontkenden ze nog het bestaan van het klimaatprobleem. Inmiddels erkennen ze dat duidelijk wel en nemen ook stappen. Hè. Deze stap van klimaatneutraal, of zoals ze zelf zeggen, een netto geen broeikasgassen uitstoten in 2060, is voor hun denk ik vrij revolutionair. Het is eigenlijk hetzelfde wat China nu ook al een tijdje geleden heeft gezegd. En dit was een jaar of 15 geleden niet uit hun strot gekomen. Oké, dus dat is op zich een stap vooruit. Dat is het mooie. Ja, en maar. Aan de andere kant zit er een elementen in die je misschien greenwashing zou kunnen noemen. Een van de plannen die hier ook bij horen is om maar liefst 50 miljard bomen te gaan planten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waarvan 10 miljard bomen in Saoedi-Arabië. Maar wacht even, want Saoedi-Arabië is het beeld van mij. Woestijn. Ja. Ja, dus daar zet je ook vraagtekens bij. In theorie kan je natuurlijk wel een bos aanleggen, maar in dat soort gebieden is dat waarschijnlijk toch een beetje te hoog gegrepen. Het zou wel heel goed kunnen in, laten we zeggen, savanneachtige gebieden die je in de Sahel hebt. En daar zouden ze inderdaad heel veel goede daden kunnen doen. Maar het klinkt een beetje inderdaad. Details kennen we nog niet, want ze zeggen ook niet bij in welk tempo. Klinkt het een beetje naar greenwashing. Maar een ander goed plan van hun, waar ik denk dat we toch even moeten noemen. Ze willen in 2030 de helft van hun elektriciteit uit zonne-energie halen, die er natuurlijk volop schijnt. En dat is dan niet om te concurreren met de olie en het gas, maar als aanvulling, zeggen ze dan. En dat is realistisch volgens u? Dat is zeker, als ze dat doorzetten, is dat zeker te doen. Zon volop en de elektriciteit uit de zonnepanelen kan concurreren met de elektriciteit uit gascentrales al daar. Ja. Nu heeft Saoedi-Arabië het over 2060. Dat duurt nog 39 jaar. Op het journaal zien we de ijskappen van Groenland die smelten. Klimaatwetenschappers, uw vakgenoten, luiden allemaal nog harder de alarmbel. Is dat niet een beetje ver in de toekomst? Ja, maar bedenk dat ook Europa en dus ook Nederland heeft als doel gesteld geen netto broeikasgasuitstoot in 2050. Dat is natuurlijk ook heel ver en daarom is er een concrete doelstelling gemaakt voor 2030. Dat is al over 8 jaar als tussenstap. En Saoedi-Arabië heeft ook wel plannen voor 2030, maar die hebben ze niet echt ingediend voor de Glasgow-conferentie, wat ze wel eigenlijk moeten doen. Hoe bedoelt u? Nou, ze hebben het Parijsakkoord uit 2015 ondertekend. En daarin staat dat landen verplicht zijn, iedere 5 jaar, dus het is nou goed 6 jaar vanwege corona, om hun plannen aan te scherpen en met nieuwe doelstellingen te komen. En zijn er sancties voor het nalaten? Nee, staat, het is wel verplicht, maar er komt niemand met een knoet langs als je dat niet doet. Het is meer de politieke druk die je daarmee creëert. En ik heb ook sterk de indruk dat Saudi-Arabië op die politieke druk is gaan reageren. Dat toch wel. Ja. Ja. Maar nu is natuurlijk olie is de grote kurk waarop het hele land drijft. Ziet het land überhaupt een toekomst zonder olie voor zich? Ik denk dat men daarvoor voorlopig nog een beetje de ogen sluit. In theorie is het land groot genoeg om geheel op zonne-energie te draaien. En misschien een klein beetje CO2-uitstoot nog door olie of gas. En dat willen ze dan compenseren met bos aanplant elders. Dat kan allemaal, ook onder het Parijsakkoord. Dus in theorie is dat mogelijk. Maar ik denk dat we daar nog wel even op zullen moeten wachten. Ja. Nu zijn er dit weekend meerdere Arabische landen zijn bijeen in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ja. Verwacht u dat zij het voorbeeld van Saoedi-Arabië gaan volgen, die OPEC-landen? Nou, ik denk, Saudi-Arabië is wel een soort spreekbuis voor de olieproducerende landen. En ik denk dat het wel degelijk een voorbeeld is voor andere olieproducerende landen. Of ze dat letterlijk zo gaan doen als Saudi-Arabië, weet ik niet. Maar het is zeker een duw in hun rug. Dus ze zullen moeten zien wat dat gaat opleveren in Glasgow. Ja. En John Kerry, de Amerikaanse klimaatgezant, die is erbij in Riyadh. Waarom is hij daar? Ik denk om de Saoedi's te bewegen om toch met een concrete belofte te komen naar Glasgow, in plaats van zich in toch wat wollig taalgebruik te verschuilen. En misschien ook, ik weet niet, misschien heeft hij iets in zijn achterzak om de Saoedi's op een of andere manier te helpen in hun ambities. Want ja, als je iets vraagt, moet je ook iets te bieden hebben. En wat kan hij in zijn achterzak hebben gestopt? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, het draagt natuurlijk ook, de publiciteit overdraagt allemaal bij tot politieke druk. En het is dus ook niet voor niks dat vandaag Ben Salman met die verklaring is gekomen over die netto geen uitstoot in 2060. Ja, en die politieke druk, komt hij dan vooral van de Verenigde Staten? En Europa. En ook toch wel van flink wat ontwikkelingslanden. Maar ja, er zijn natuurlijk een aantal landen die de andere kant op hangen. Hè. We hebben Brazilië, we hebben Australië. Australië? Ja, die steunen eigenlijk hun regering, hun kolenlobby. En die willen niet van die kolen af. Ze zouden een voorbeeld kunnen nemen aan Saudi-Arabië. Want ze hebben ook heel veel woestijn waar je heel veel zonnepanelen in neer zou kunnen zetten. In plaats van die kolen te exploiteren. Ja, en dan begint volgende week die hele belangrijke conferentie in Glasgow. Hoe verwacht u dat Saudi-Arabië daar gaat opereren? Nou, hun traditionele rol is op de rem te gaan staan door eigenlijk proberen de landen die het meest strenge milieubeleid willen, om daar zoveel mogelijk een tegenhanger voor te vormen. Dus dan beginnen ze vaak met wat aan de boom te schudden met dreigementen, allerlei procedurebezwaren op te roepen. Het eind van het liedje is dat er dan meestal toch wel een compromis uitkomt. En ja, dat ritueel speelt zich eigenlijk al af sinds de 90er jaren. Dat is ook een beetje hun rol, denk ik. Hè? Ook als belangenbehartiger van de olieproducerende landen. Maar gezien dat ze toch al behoorlijk aan het schuiven zijn, denk ik dat ze uiteindelijk wel met iets over de brug zullen komen. Ja. Nu laten we een beetje uitzoomen nog even naar die conferentie tot slot. Die begint volgende week. Afgelopen week waren er verschillende landen die wilden ingrijpen in de IPCC-rapporten. Wat gebeurde daar? Nou nee, er is een IPCC-rapporten worden altijd heel grondig gereviewd. Daar kan dus zowel door experts, maar ook door regeringen die lid zijn van het IPCC. En hun staat het vrij om alle mogelijke commentaren te leveren. Die worden allemaal bekeken door de auteurs. En als die wetenschappelijk gegrond zijn, dan worden ze meegenomen. En als ze dat niet zijn, dan worden ze niet meegenomen. Dus de auteurs hebben hier het laatste woord. En het is logisch dat landen dan voor hun eigen belangen opkomen. Dat is bij alle IPCC-rapporten tot nu toe zo gegaan. Dus het heeft niks met achterkamertjes gekonkeld te maken. Ja, dus dat is de normale gang van zaken? De normale gang van zaken. En hoe kijkt u dan naar de perspectieven van Glasgow? Ziet dat er goed uit? Het half vol, half leeg glasverhaal. Er komt waarschijnlijk niet uit dat er voldoende actie op tafel ligt om de Parijsdoelstellingen, namelijk de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Door CO2 te beprijzen? Door de CO2-uitstoot helemaal terug te dringen wereldwijd naar ongeveer nul in 2050. Misschien wel een stap in die richting, maar voorlopig zijn we niet op weg naar 1,5 graden, zelfs niet naar 2, maar ruim boven die 2 graden. Terwijl de doelstelling is echt ruim beneden die 2 graden. Dus waarschijnlijk wat stapjes in de goede richting, maar ik verwacht geen wonderen. Kan er nog iets gebeuren waardoor de zaak keert en we wel een substantiële stap vooruit zetten? Nee, de partijen, dus de landen die daar komen, die hebben allemaal hun posities al ingenomen en die hebben van tevoren bedacht wat de onderhandelingsruimte is. En daar komt dan altijd een al of niet concrete of wat wolliger tekst uit. Maar echt hele grote stappen verwacht ik op dit moment niet meer. Oké, we gaan het zien, maar u klinkt vooralsnog niet heel erg opgewekt daarover. Niet heel erg opgewekt, maar het is dus niet alleen maar een negatief verhaal. Dat wil ik wel benadrukken. Oké, dank u wel. Klimaatwetenschapper Leo Meijer. Graag gedaan. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are gewoon een nieuwe hit van Sting, If It's Love. Maandag staat in Roermond René L. voor de rechter, verdacht van mishandeling en bedreiging van zijn leerlingen in wat een secte wordt genoemd. Ook beschuldigen 3 vrouwen hem van jarenlang misbruik, seksueel misbruik. Volkskrantjournalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen maakten er de podcast Een Soort God over. Goedenavond, Anneke Stoffelen. René L. is een kungfu-leraar, maar wat is het verder voor een man? Het is inmiddels is hij 72, maar hij is in de jaren 80 begonnen. Toen was hij dus nog een stuk jonger. Een charismatische man, zo wordt hij omschreven door de mensen die wij gesproken hebben voor de podcast. Iemand die heel goed kan inzoomen op het individu en precies kan zien van wat iemand nodig heeft om zich op zijn gemak te voelen, om zich lekker te voelen. Die mensen een goed gevoel over zichzelf kan geven. Ja, nou, dat deed hij dus ook. Hij was een kungfu-leraar. Zijn leerlingen hadden groot ontzag voor hem. Wat ging er mis? Wat er misging, ja, dat is een heel geleidelijk proces geweest. Maar de meeste mensen die wij gesproken hebben, die begonnen eigenlijk leuk als hobby met vechtsport, kung fu. Gingen daarin trainen. Dat werd steeds een stapje fanatieker. Allemaal hoogopgeleide jongeren, hè? Ja, over het algemeen wel. Ja, ja. Mondige types ook. Ook niet per se van een achtergrond waarvan je zou verwachten, daar kom je heel snel mee in de problemen. Die gingen daar aan het sporten. Langzaam kwam er dan ook kung fu. Daar zit natuurlijk ook een Oosterse filosofie achter. Daar wilde hij mensen ook meer over leren. En zo kwamen ze ook in theorie-sessies terecht eigenlijk bij hem. Vonden dat allemaal interessant. Dat was dan eerst 1 keer per week. Dan was het kom je 2 keer per week. En het gaat over een ontwikkeling van jaren. Maar op een gegeven moment was dat 4 avonden per week. En uiteindelijk woonden een deel van de mensen ook samen in een huis met hem. Ja, en hoe krijgt hij die jongeren in zijn greep? Je beschrijft in het stuk vandaag in de Volkskrant dat die jongeren zich uitverkoren voelden. Ja, dat is wat ik in het begin een beetje zei. Van hij wist precies op de goede knoppen te drukken bij mensen, denk ik. We hebben iemand gesproken die had bijvoorbeeld een beetje carrièregerichte ouders, terwijl die zelf wat zachter van aard was. En dan had hij daar heel veel oog voor om die jongen precies met een bepaalde vaderlijke warmte te omarmen, zeg maar. En Joris, die vandaag ook, die we dadelijk horen, die beschreef veel meer van: ik kom uit een beetje een antroposofisch jeugd. Waar een beetje zijige, geitenwolle sokkencircuit, zo omschreef hij het zelf. En daar had hij dan weer een veel hardere aanpak voor. Van: jij hebt discipline nodig. Dus hij kan goed aanvoelen wat mensen, een beetje waar de kwetsbare punten zitten, denk ik. En dat was ook een soort hoger doel. Ja, ja, een krijger worden. Dat was het hogere doel, inderdaad. Er zit een hele theorie achter over reïncarnatie. En dat je sneller tot verlichting zou kunnen komen als je het leven als een krijger tegemoet treedt, eigenlijk. Nou, dus dat was zijn verhaal. En welke praktijken gebruikte hij nou? Wat deed hij waardoor het bedreigend en beklemmend en uiteindelijk uit de hand is gelopen? Ja. Dat hij, het begon met vernederen van mensen. Kijk, de eerste tijd dat je in zo'n groep zit, word je nog helemaal opgehemeld. Maar dan op een gegeven moment komt er een sessie en dan wordt er ineens gezegd dat jij altijd verwaand bent of arrogant. En dan krijg je ineens een groep. Er is ook een groepsdynamiek van 20 mensen die dan over je heen valt. En dan word je een tijdje een beetje neergesabeld. En dan zou je denken, dan ren je daar toch weg. Maar dan komt er ook weer een moment dat jij het ineens allemaal fantastisch hebt gedaan. En dat je overladen wordt met complimenten. En dat je de koning te rijk voelt, zeg maar. Waardoor mensen toch weer op een voetstuk worden gegeven. Dus dat is een soort dynamiek waar hij dan heel erg mee speelt. Ja, en waar loopt het dan echt uit de hand? Dat gaat dan echt over mishandeling. In de latere jaren heeft hij mensen echt fysiek toegetakeld voor het oog van de andere groepsleden. Ja. En in je verhaal zit ook een getuigenis van Manuela, heet ze in jouw verhaal, die en Sarah, die misbruikt worden, seksueel misbruikt, jarenlang. Ja. Ja, hij heeft eigenlijk met bijna alle vrouwen in die groep seksuele relaties aangeknoopt. De vraag is natuurlijk in hoeverre je dat, ik denk wel dat je het misbruik kunt noemen, maar of het juridisch ook misbruik is, is de vraag. Justitie gaat daar dus nu niks mee doen. Die vrouwen die zijn jarenlang gemanipuleerd in een situatie waarin ze eigenlijk het gevoel hadden dat ze hem niet konden weigeren. En er zijn ook wel vrouwen geweest die zich daar wel tegen verzet hebben, maar dan dreigde hij bijvoorbeeld hun familieleden iets aan te doen. Dus dat is een hele pijnlijke geschiedenis voor die vrouwen. Maar ook heel pijnlijk dat hij nu in die rechtszaak eigenlijk geen aandacht voor zal zijn. Ja, nog even terug op die manipulatie voordat we naar Joris gaan. Het deed me eigenlijk heel erg denken, die manipulatie en die soort van psychische gevangenschap, aan The Serpent, de serie nu op Netflix. Waar gebeurt verhaal over een serial killer in Thailand die ook intelligente, hoogopgeleide westerse jongeren inpakt en uiteindelijk vermoorden. Wat is dan het mechanisme dat daar die gevangenschap veroorzaakt? Ja, ik denk dat dat heel geleidelijk kom je in een situatie waarin je er niet meer zomaar uitstapt. Mensen zitten er met financiële belangen, ze hebben samen huizen gekocht, waardoor je niet makkelijk weg kunt. Ze geloofden ook nog altijd, ook al is die mishandeling er, dat er ook een hoger doel was waarvoor ze aan het afzien waren, als het ware. En je wordt helemaal geïsoleerd van je oude omgeving, waardoor je ook weinig tegenspraak meer hoort. Iedereen in die groep is met hetzelfde bezig. Ja. En dat doet iets met je hersenen, denk ik. Ja. Joris Rietveld is een van die kung fu jongeren die in de greep van René L. raakte. Goedenavond, Joris. Goedenavond. Joris, jij werd lid van die kung fu club. Je was jong, 20 of zo, hè? Ja, onderbij. Ja, hoe raak je dan vervolgens, kun je beschrijven, hoe raak je dan onder de invloed van René L? Waarom was je daar gevoelig voor? Nou, ik was er eigenlijk in eerste instantie niet zo gevoelig voor. Kijk, je gaat sporten, je wil goede vechter worden. En je wordt op een gegeven moment met een opmerking geprikkeld om je verder in te zetten. En wat was dat, gewoon een compliment of iets wat... Nee, dat was in mijn geval was dat juist een soort van, jij komt er nooit. En dan word je eigenlijk aangesproken op iets van je mannelijkheid, waardoor je iets wil bewijzen. Nou, dan ga je het bewijzen. Dus je werd steeds fanatieker. Ja, ja, en kun je, wel. Ja, en kun je beschrijven hoe het dan vervolgens misgaat? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat is eigenlijk een geëikte vraag die dus niet te beantwoorden is. Want het gaat niet ergens mis. Het is niet van, nou, op die en die datum gaat er iets fout. Het is ja, ik kan je vergelijking geven bijvoorbeeld. Als je ergens in een bedrijf gaat werken en je vindt het niet meer leuk, maar je bent afhankelijk van opzegtermijn en noem maar wat. En jij wordt gepest door collega's, niemand ziet dat. En op een gegeven moment klap je uit de school of je loopt woest weg of je krijgt een burn-out. Ja, waar gaat het mis? Ja, geef maar eens antwoord, dat is bijna niet te doen. Ja. En is er een moment geweest, want hoe lang ben je eigenlijk, ik geloof 17 jaar, hè, ben je eigenlijk zo een beetje in zijn greep geweest? Ja. Wanneer dacht je, dit deugt niet? Ja, er zijn altijd stemmetjes, hè, in je hoofd die zegt op een gegeven moment van, dit is niet relaxed. Of heel in het begin kan ik me nog herinneren dat ik dacht, al die mensen die... Na de fitness naar huis gingen van, jee, wat relaxed. Eigenlijk wil ik ook wel. Maar dat ga je op een gegeven moment wegstoppen. Want nee, wij gingen voor het krijgerschap. En na een jaar of 14, 15, was het echt te veel. Dus dan zijn je zenuwen op. Dan ben je financieel alles bij elkaar aan het harken. En je kunt niet meer. En dan begin je los te komen. En had je wel nog een normaal leven daarnaast? Ja, wat heet. Je werkt, je verdient geld, je rijdt rond, je doet boodschappen, je woont. Ja, het ziet er normaal uit. Ja, ja. Hey, en hoe kom je weer uit zo'n secte? In ons geval, ik kan natuurlijk niet voor een principe spreken of zo in sectes. Maar in ons geval was het eigenlijk zo dat elk lid wat ging een nervous breakdown heeft. Dus je gewoon letterlijk, je kan niet meer. En dat is bij mij ook gebeurd. En dan is het dan maar dood. Zo erg ben je er dan aan toe. Ja, dat is onvoorstelbaar. En zeker in zo'n kort interview niet uit te leggen. Maar dat is wat er gebeurt. En dan maakt het je niet meer uit. En zeg je, ik kan niet meer, dus ik ga. Ja, ja. Maandag die rechtszaak. Kom jij René L. dan onder ogen? Als hij opdaagt wel. En is dat moeilijk? Of zie je er naar uit? Nee, ik zie er niet naar uit. Maar dat heeft er ook mee te maken dat mijn leven verder gaat. En ik dit graag een keer achter me wil laten. En dat het zo lang heeft geduurd, is aan justitie te wijden. En dat is, ja, ik had het liever eerder achter me gelaten. Ja. Dus het is op die manier. Ja. Anneke, je zei net, die rechtszaak gaat niet over dat seksuele misbruik. Mm-hmm. Waarom ontbreekt die aanklacht? Ja, dat is een goede vraag. Die ik uiteraard ook gesteld heb bij het Openbaar Ministerie, die ze niet wilde beantwoorden aan mij. Er zijn 3 vrouwen die aangifte hebben gedaan. Maar als je het strafdossier bekijkt, dan zijn die beschuldigingen niet eens voorgelegd aan René in het politieverhoor. En dat riep bij mij in ieder geval wel veel vragen op, ja. Maar hopelijk gaan we daar maandag meer over horen. Ja, je hebt René El gesproken voor de podcast. Wat voor man trof je aan? Ja, eigenlijk een best wel groot contrast met het beeld wat we van hem hadden uit de interviews met mensen. Want zij omschreef hem als een heel krachtig, stoer type. En we kwamen terecht in een seniorenflatje in Rochel, een dorp in Limburg. Ja, wat zal ik zeggen? Een vriendelijke oude man wel. Die ons vrij ruimhartig te woord wilde staan. Maar ook een vreemde figuur. Ja. Welwillend om jullie te spreken. En maandag, wat zegt hij in die rechtszaak? Dat weet ik natuurlijk nog niet wat hij gaat zeggen. Maar hij heeft wel bij de politie en ook in onze microfoon bekend dat hij mensen mishandeld heeft, of geslagen heeft. Met een vlakke hand, zegt hij er dan steeds bij. Zonder echt letsel aan te richten. Dat is een beetje zijn verhaal. Over de relaties met de vrouwen, dat ontkent hij tegen ons allemaal. Hij zegt dat hij een vriendin had en altijd monogaam is geweest. En dat die vrouwen op hem verliefd waren en iets met hem wilden, maar dat hij daar nooit op in is gegaan. Dat is zijn verhaal. Oké. Nou, de zaak is dus aanstaande maandag. Joris Rietveld, dank je wel. Sterkte maandag. En dank voor je verhaal, Anneke Stoffer. Ja, graag gedaan. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Weer, denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef, bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Willeke Alberti hoort u met Telkens weer uit de film Rooie Sien. Ze heeft er vanwege corona een jaar op moeten wachten. Maar in De Kleine Comedie krijgt zij morgen de Blijvend Applausprijs. Ik sprak haar eerder op de avond en ik vroeg haar naar die prijs. Dat is een prijs waar ik ooit... Ja, het is heel lang geleden, toen kwam er een plaat uit. En die heette dus het Blijvend Applaus. En daar zong ik samen met Corrie Brokke... Zong ik een lied en nu na zoveel jaren krijg ik de prijs. En dat is een van de mooiste prijzen die een artiest kan krijgen. Want wanneer krijgt iemand die prijs? Ja, dat klinkt een beetje pedant, denk ik. Ik denk dat je als je zo lang in het vak zit en dingen doet waar het publiek leuk vindt. En ja, ik mag dat natuurlijk al heel lang doen. Het is al meer dan 65 jaar. Jeetje, ja, meer dan, dus, en dat applaus is gebleven. Want u heeft ook al zoveel meegemaakt in uw carrière. Is zo'n onderscheiding dan nog, doet dat nog iets met u? Jazeker. Ja, ik vond het ook heel erg dat het niet doorging. Hè? Want het was eigenlijk al vlak voordat 75 werd... dat ik hoorde dat ik die prijs kreeg. En dat, ja, dat was voor mij echt een grote teleurstelling. Omdat ik had prachtige voorstellingen gedaan in het AFAS Theater 2. We zijn eigenlijk overal uitverkocht en op die leeftijd. Dus dat was voor mij echt een soort al van dat ik dacht, nou, als dit het laatste is wat ik gedaan heb, dan mag ik wel heel erg blij zijn dat ik dat nog heb kunnen doen op die manier. Ja, in het juryrapport staat dat in uw muziek uw ervaringen uit uw persoonlijke leven steeds terug te horen zijn. Is dat voor u ook altijd het doel geweest? Ja, ik geloof niet dat het een doel geweest is. Het is meer een passie geweest van af mijn derde jaar dat ik altijd heb lopen dansen, zingen en springen en toneelspelen. En dat waren allemaal wensen al in die tijd. Films naar Doris Day. Echt elke film die er was waar gedanst werd en gezongen, daar ging ik naartoe. Ook als heel jong meisje. Nou ja, goed. En u zag natuurlijk ook uw vader, die optrad steeds. Ja, nou ja, mijn vader was natuurlijk... die was toen ook alweer... Ja, die heeft in Amerika op nummer 1 gestaan. En Johnny Jordaan, daar was ik ook helemaal gek op. Omdat ik dat zo'n ongelooflijke mooie, lieve, leuke man vond. En in mijn theatershow doe ik ook altijd weer een lied van hem of een lied van mensen die er niet meer zijn. Ja. En dat is heel bijzonder, dat je dat ook samen kan delen met een heel groot publiek. U zong meestal teksten die door anderen zijn geschreven. Ja. Waar lette u zelf dan het meeste op als u moest kiezen van welk liedje wel of niet te gaan zingen? In het begin heb ik dat eigenlijk... Ik was een heel gehoorzaam meisje. En in het begin was dat Jackie Bulteman die mij leerde om wat beter Nederlands te praten. Toen ging ik toneel spelen. Toen kreeg ik ook weer de opdracht om spraaklessen te nemen. Omdat, ik kom uit Amsterdam. En u moest dat accent afleren? Nou ja, dat was wel de bedoeling. Omdat, ik heb natuurlijk Eliza gespeeld bij Doolittle met Koverdijk. Nou, dat vond ik natuurlijk heerlijk dat ik weer zo plat kon praten. En dat kost me geen moeite, maar het echt keurig Nederlands spreken. Maar inmiddels kan ik dat wel. Maar in het begin moest u dat echt nog eventjes onder de knie krijgen. Ja, klopt. En u maakt nog steeds een hele opgewekte indruk, hè, mevrouw Alberti. Hoe houdt... Ja. En u bent intussen 76. Hoe houdt u uw stem zo goed? Ik rook niet en ik drink niet. En ik heb ook geen man. Oh. Dus dat scheelt wel. Dat is positief, zegt u. Oh. Nou ja, ik vind dat... Daar kies ik zelf voor, uiteraard. Omdat je kiest... Ik heb gekozen de laatste 26 jaar voor... Ja, voor uiteraard als allereerste voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ik heb inmiddels 8 kleinkinderen. En ik heb, ik heb nog steeds die passie voor het vak wat ik heel mooi vind. Want u zingt nog steeds, hè? U zingt vaak voor in verzorgingstehuizen ook, toch? Ja, dat klopt. En dat doe ik al heel lang. Ja. En dat wil ik eigenlijk proberen te blijven doen, zolang ik inderdaad kan lopen en nog kan zingen. Maar mijn stem is eigenlijk door het corona, die heeft hij heel veel rust gehad. En ik merk echt een groot verschil dat ik weer... Ja, dat ik het ook weer lekker vind om te zingen. En ja, dus voor de stem is het wel... eigen band en met fantastisch geluid, wat natuurlijk altijd heel belangrijk is. Maar ja, het is een feestje om in die theaters weer te staan. En we hebben er nu 4 gedaan en ik mag er nog 10 doen. En dat, wat daar gebeurt, dat kan ik nooit verwoorden. Dat is dat is samen één zijn op toneel en in de zaal. Dat kan ik niet vertellen hoe wat er dan gebeurt met ons, met de mensen. Dat is zo'n grote wisselwerking. Van samen zijn en samen zingen. Ja. We zagen bij André Hazes dat hij op een gegeven moment een enorme brede waardering kreeg. Hij bijna een cultfiguur werd. Heeft u het gevoel dat u, naarmate uw carrière eigenlijk langer duurt, dat u breder gewaardeerd wordt dan vroeger? Nee. Ik heb nooit mogen klagen. Ik mocht dan ook weer een tijd in het buitenland zijn. En dan kwam ik terug en dan... Ja, dan waren al die armen, die waren er weer. En ja, en dat is natuurlijk ook waarom je het zo mooi vindt om met het publiek samen iets te creëren. Ja. En dat helpt je enorm. Daar krijg je een enorme weer steun van om toch nog even door te gaan. Maar ik heb besloten om het theater, de laatste, dat zijn 14. Theaters die ik heb uitgekozen. En ja, dat wil ik nog doen in een staat dat ik geloof dat ik het nog kan. En als u zelf nou nog mocht kiezen aan het einde van zo'n hele lange carrière, wat zou u het liefste nog hernemen in reprise van wat u in die meer dan 65 jaar heeft gezongen? Ik zou, dat is echt mijn grootste wens als ik zo tegen de 80 loop. En dat is dan over 3,5 jaar, geloof ik, 3 jaar. Dan zou ik Na Druppel willen spelen samen met Arie Kepé. Die ook mijn regisseur is van al mijn theaterproducties. Dan zou ik echt Na Druppel willen spelen. En als ik dat 80 ben en ik kan niet zo goed meer dansen of lopen, maar dan kan ik nog wel steeds zo praten. Ja. En gewoon lekker op een stoel zitten. En hoef ik niet te kijken hoe mijn haar zit. Hoef ik geen make-up op. Heerlijke rol klinkt dat. En dat is echt de allerleukste rol die ik ooit heb mogen spelen. Nou, ja. Ik hoop dat er nog van komt. Heel veel dank en veel plezier bij de uitreiking van de Blijvend Applausprijs. Heel graag gedaan. Goed. Dag, Willeke Alberti. Dag. Dit was Het Oog. Zometeen De Nacht van Rutger met cartoonist Ruben Oppenheimer. En morgen zit hier niet Mieke, maar Joost Vullings. Voor nu, goeienacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank.